z 10 tarczami za 219 zł. Wejdź na Allegro i sprawdź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 9 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Zniszczono są częściowo chodnik i rurociąg. Znamy wyniki wizji lokalnej w kopalni Murski Staszic, gdzie zginęli górnicy. Kilka tysięcy policjantów kontroluje prędkość na drogach. Akcja potrwa do wieczora. Egipt chce, by Interpol zbadał pochodzenie rzeźby Tutenchamona sprzedanej na aukcji. Już po wizji lokalnej w kopalni Murski Staszic w Katowicach wieczorem eksperci zbadali poziom zniszczeń, do których doszło 720 metrów pod ziemią. W wyniku silnego wstrząsu w ubiegłym tygodniu zginęło tam 3 górników. Dziś ma zapaść decyzja, czy w tym rejonie będzie można wydobywać węgiel. Eksperci oceniający poziom zniszczeń mieli zjechać na dół 4 lipca, jednak było to niemożliwe z powodu dużego niebezpieczeństwa. Wizja lokalna trwała kilka godzin. Wiadomo, że częściowo zniszczony jest chodnik i rurociąg. Doszło także do wypiętrzenia spongu, czyli dolnej powierzchni wyrobiska. Zdeformowana jest też jego obudowa. O tym, jakie naprawy trzeba tam wykonać i czy wydobycie w tym rejonie zostanie wznowione, zdecyduje Okręgowy Urząd Górniczy. Relacjonowała Paulina Kurek. Chorzy na pęcherzowe oddzielanie się na skórka, tak zwane EB, staną opatrunki za darmo. Zapowiedział to minister zdrowia Łukasz Szumowski po spotkaniu z opiekunami i rodzicami pacjentów cierpiących na rzadką genetyczną chorobę. Całkowicie za darmo one będą zrefundowane w wizycie lekarskiej. Cały komplet, który potrzebują do tego, żeby normalnie funkcjonować. Z zapowiedzi zadowolona jest prezes Fundacji EB Polska Katarzyna Wertheit-Tesarowska. My od wielu lat walczymy o to, żeby pacjenci nie musieli ponosić kilkutysięcznych, comiesięcznych kosztów związanych z tym, żeby po prostu zapewnić podstawowy byt swoim dzieciom. Resort zdrowia przygotowuje kompleksową opiekę dla osób z EB. W ciągu 2 tygodni specjalny zespół złożony z pacjentów oraz przedstawicieli resortu i NFZ opracuje listę produktów, których potrzebują chorzy. Kaskadowy pomiar prędkości na drogach w całej Polsce. Akcja ruszyła godzinę temu, potrwa do 22. W tym czasie na drogi wyjdzie ponad 5 tysięcy policjantów, którzy będą kontrolowali prędkość w terenie zabudowanym i poza nim. Patroli można spodziewać się w miejscach, gdzie dochodzi do wypadków drogowych i tam, gdzie kierowcy stale przekraczają prędkość. Wspólny handel, rozwój sieci 5G, relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Między innymi o tym rozmawiali w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych Polski i Chin. Jacek Czaputowicz podkreślił, że dla niego ważne jest zwiększenie dostępu do chińskiego rynku dla polskich firm. Doceniamy chińskie deklaracje gotowości do podjęcia działań na rzecz budowy bardziej zrównoważonego partnerstwa ekonomicznego z Polską. Będziemy też kontynuować dialog z Chinami na rzecz eliminowania barier w dostępie polskich produktów do chińskiego rynku. W tej chwili wartość wymiany handlowej między Polską a Chinami wynosi około 33 miliardów dolarów. Zaledwie 7% z tego to polski eksport. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Francji rozmawiali telefonicznie na temat polityki jądrowej Iranu. Donald Trump i Emmanuel Macron zgodzili się, że należy położyć kres destabilizującym zachowaniom tego kraju na Bliskim Wschodzie, napisał w oświadczeniu Biały Dom. Zgodnie z zapowiedziami Iran zaczął wzbogacać uran powyżej poziomu dopuszczanego w zapisach paktu nuklearnego z 2015 roku. Przekroczenie limitów potwierdziła Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Teheran ostrzegł też, że podejmie kolejne kroki, jeśli kraje europejskie będące sygnatariuszami umowy nuklearnej nie zapewnią mechanizmu umożliwiającego mu sprzedaż ropy naftowej. W ubiegłym roku z porozumienia jednostronnie wycofały się Stany Zjednoczone i nałożyły na Republikę Islamską sankcje. Tym samym praktycznie uniemożliwiły sprzedaż irańskiego surowca. Teheran zapowiada, że stopniowo zacznie wzbogacać uran do poziomu 20%, czyli takiego, który osiągnął przed podpisaniem paktu 4 lata temu. Kolejnym krokiem miałoby być także uruchomienie dodatkowych wirówek do wzbogacania uranu. Dowódca jednostki specjalnej w strukturach Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej generał Qasem Soleimani podkreślił, że jego kraj nie dąży do produkcji broni nuklearnej. W islamie nie ma na nią miejsca. Ta religia nigdy nie zaakceptuje broni masowej zagłady, mówił generał Soleimani. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Egipt zwrócił się oficjalnie do Interpolu o zbadanie pochodzenia rzeźby egipskiego władcy Tutenchamona sprzedanej kilka dni temu przez dom aukcyjny Christie's. Egipski Komitet do Spraw Odzyskania Narodowych Muzeum Dzieł Sztuki twierdzi, że dom aukcyjny wystawił cenny zabytek na sprzedaż mimo braku dokumentów świadczących, że nie pochodzi on z kradzieży. Jeszcze przed rozpoczęciem aukcji Kair wzywał do wstrzymania sprzedaży rzeźby przedstawiającej głowę faraona. Egipski MSZ twierdzi, że została ona skradziona z jednej ze świątyń w latach 70. Dom aukcyjny opublikował oświadczenie, w którym zapewnia, że rzeźba nie jest i nie była przedmiotem jakiegokolwiek dochodzenia. Przedstawił spis właścicieli, do których należała podczas ostatnich 50 lat. Podkreślił też, że Egipt nie upominał się o popiersie wcześniej, mimo że było ono wystawiane publicznie. Niespełna 30-centymetrowa podobizna władcy została sprzedana na początku lipca anonimowemu nabywcy za prawie 5 milionów funtów, czyli ponad 22 miliony złotych. To był serwis Trójki. Sporcie Krzysztof Łoniewski. I w tym serwisie tylko informacje z zagranicy. Zaczynamy od wielkoszemowego Wimbledonu. Tam wczoraj niespodzianka goniła niespodziankę, ale tylko w turnieju pani. Odpadły rozstawione z numerem 1 Ashley Barty, z numerem 3 Karolina Pliszkowa i z numerem 6 Petra Kwitowa. Największym zaskoczeniem była porażka Barty. Australijka wygrała 15 ostatnich meczów, w tym finał Rolanda Garrosa. Do skóry dobrała się jej Alison Risk. Amerykanka po meczu była oczywiście w znakomitym nastroju. I am so incredibly excited. Jestem niewiarygodnie podekscytowana. To będzie mój pierwszy ćwierćfinał Wielkiego Szlema i to się stało akurat w Wimbledonie. Zawsze o tym marzyłam. Cieszę się, że zostaję tu dłużej. Jestem szczęśliwa i mam nadzieję, że nie powiedziałam ostatniego słowa. Niespodzianki u pań, status quo w turnieju panów. Do ćwierćfinałów awansowali bez problemów Novak Djokovic, Rafa Nadal i Roger Federer. W najlepszej ósemce jest też debel Łukasz Kubot, Marcelo Melo. Z Londynu przepływamy przez kanał La Manche i sprawdzamy, co w Tour de France. Trzeci etap Tour de France wygrał Francuz Julien Alaphilippe, który wdział na siebie żółtą koszulkę lidera. Michał Kwiatkowski przesunął się o 20 miejsc i jest 54. Do lidera ma ponad 2 minuty straty. 215 kilometrów. Pożegnanie z Belgią. Początek płaski, spokojny. Uciekło 5 wspaniałych, ale potem zaczęły się schody już we Francji. Po mięciu Reims i majestatycznej katedry, której chrzest przyjął król Franków Chlodwik, pierwszy chrześcijański monarcha Francji, wjechali w pagórki oplatające to miasto. Zaczęły się winnice szampanii. Tylko stąd pochodzące wino z bobylkami może nosić taką właśnie nazwę. Na czele piątka ma już ponad 6 minut przewagi, ale ta z każdym kilometrem się kurczy. 5, 4, niecałe 2 minuty przewagi nad peletonem. Ty Beck Velens mocniej naciska na pedały. Odjeżdża z łatwością, ale potem słabnie dochodzi go peleton i wyskakuje niebieska koszulka Francuz Julien Alaphilippe. Pół minuty przewagi, coraz bliżej meta w Epernay. Francuz wygrywa w stolicy szampana. 100 kilometrów po podziemnych korytarzy wypełnionych beczkami tego trunku. Dla Trójki z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Informacje kolarskie uzupełniamy dobrymi wiadomościami z Włoch. Katarzyna Niewiadoma pozostaje po czwartym etapie liderką kobiecego Giro d'Italia, a w piłkarskim Pucharze Narodów Afryki poznaliśmy ostatnich ćwierćfinalistów. To Wybrzeże Kości Słoniowej po wygranej 1-0 z Mali i Tunezja po zwycięstwie w rzutach karnych z Ganą. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Proszę się przygotować na zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami, także przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Lokalnie może też spaść grad w czasie tych burz. A w czasie burz prognozowane opady 20 mm. Temperatura od 15 stopni w Olsztynie, 16 w Gdańsku, Zakopanem i Białymstoku, 17 w Jeleniej Górze i w Warszawie, 18 w Koszalinie, Suwałkach, Bydgoszczy, Toruniu, Rzeszowie i Lublinie, 19 w Gorzowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi i Kielcach, do 20 w Krakowie, Katowicach, Opolu, Zielonej Górze i w Szczecinie. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil. Calcium dobesilate monohydricus. 250 mg. Tabletki. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż.

Szukałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do ciebie? Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przygotowany jak zawsze, piórnik, ekierka, gumka do wycierania. Wzorowy uczeń. No i ołówek. I ołówek oczywiście. No tak, zaostrzony. Za uchem jak stolarz. Nie, przecież leży. A, to ja. Okej, okay, przepraszam, nie chciałem cię wkopać. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pani Antoniny, bardzo poważne pytanie, ponieważ rzecz dotyczy nas coraz bardziej i mam wrażenie, że będzie dotyczyła jeszcze bardziej. Chodzi o roztapianie lodowców, bo o tym słyszymy coraz częściej i coraz więcej. I pytanie jest takie, czy gdyby się one wszystkie roztopiły, to cała kula ziemska zostałaby pokryta wodą? Nie. Najkrótsza odpowiedź, nie. Gdyby roztopiła się cała Antarktyka, poziom wody wzrósłby o jakieś 60 metrów. Gdyby do tego stopiła się jeszcze Grenlandia, wzrósłby no może 70. Na pewno duży udział, no bo jeżeli mówimy o roztapianiu, to mówimy o dość drastycznym podniesieniu się temperatury. Jeżeli podniosłaby się temperatura wody, woda sama z siebie też jak gdyby zwiększyła swoją objętość, więc dodatkowo na pewno jeszcze nieco by poziom wzrósł przez no jak gdyby rozszerzenie się samej wody. Natomiast jakkolwiek by to liczyć, nie ma możliwości, żeby była przykryta cała Ziemia wodą. Choć 70 metrów w skrócie oznacza, że większość miast, dużych miast by była pod wodą, bo większość miast jest, czy była budowana albo na nizinach, albo w pobliżu wybrzeża, albo w pobliżu ujścia rzeki i tak dalej. Więc to na pewno by była jakaś bardzo trudna w ogóle do wyobrażenia sobie katastrofa. Trudno sobie nawet wyobrazić, patrząc chociażby na mapę Polski, katastrofę, jaka by miała miejsce, nawet gdyby poziom wody się o, nie wiem, o metr chociażby podniósł. Widziałem jest... taką mapę, nie wiem, jaki założono przyrost i wzrost poziomu wód, ale zdaje się, że może dotarłoby w okolice Płocka. Są różne symulacje. Byłyby też wyspy rzeczywiście... po drodze, więc mielibyśmy kilka wysp. Są różne symulacje i rzeczywiście pytanie ich wydaje się, nie o to, czy taki scenariusz może mieć miejsce. Ja nie mówię o scenariuszu 70-metrowym, tylko o podniesieniu, powiedzmy, trochę. Tylko raczej, kiedy do niego dojdzie. I czy to jest kwestia pokolenia, dwóch, pięciu, stu? Wydaje mi się, że niewiele osób zna dzisiaj odpowiedź na to pytanie, a także, albo głównie dlatego, że odpowiedź częściowo zależy od nas. To znaczy od tego, czy rzeczywiście ten model gospodarki, który mamy i który nam odpowiada, no bo skoro go nie zmieniamy, to dlatego, że nam odpowiada, czy my go będziemy chcieli utrzymać, mając świadomość, to też jest pytanie, czy my rzeczywiście mamy tą świadomość, jak bardzo on jest w dłuższej perspektywie destruktywny dla Ziemi. I jeszcze natomiast mamy na to wpływ. Większość uczonych mówi, że tak. Natomiast to nie jest kwestia tego, że będziemy go mieli przez kolejny 1000 lat, więc hulaj dusza, piekła nie ma. Tylko całkiem spora część mówi, że to jest kwestia tego pokolenia, może kolejnego, a później już będzie za późno. Więc scenariusz, że wszystko topnieje, jest bardzo trudny do wyobrażenia. Konsekwencje by były jeszcze trudniejsze do wyobrażenia, natomiast na pewno nie byłaby wodą pokryta cała Ziemia, to jest kwestia kilkudziesięciu metrów, co i tak stanowi totalną jakąś katastrofę. Natomiast ten proces też trwałby no, wiele tysiącleci. To nie jest tak, że lodowce nawet przy najbardziej skrajnych scenariuszach wszystkie stopiłyby się w ciągu na przykład 10 lat. To jest raczej proces, który byłby rozciągnięty na setki, może tysiące lat. Dziękuję bardzo. Co nie stanowi w ogóle żadnego usprawiedliwienia, żeby było jasne, bo to tak bardzo często jest, że tak sobie myślimy, a jak coś jest, ma jakiś to proces, daleko, ma trwać 100 lat albo 1000 lat, to co mnie to w sumie interesuje, no ale prawda jest taka, no, że my mamy to takie ziarenko, które jak wprawimy w ruch, to później już potoczyć się może lawina i to, że ona za 1000 lat tam doleci na dół, no to jednak my mamy to ziarenko u góry, więc powinniśmy chyba na to zwracać większą uwagę. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Genesis o poranku. Jeszcze w sprawie tej autostrady. Ciekawe rozmowy. Bardzo często mi się zdarza, że wyprzedzając te ciężarówki, jadąc lewym pasem, z daleka już ktoś wypada, powiedzmy, ze zakrętu i już daje mi długi mig po oczach, nie? Za mną. Żebym zjeżdżał, spadał z tego lewego pasa. I teraz pytanie właśnie mam do tych osób, kierowców. Jakie mechanizmy nimi powodują? Co oni sobie myślą? Bo to mnie bardzo ciekawi. No, to jest bardzo zajmujące, ale ja nie wiem, czy możemy nazwać te mechanizmy o 7.24 rano. A być może ktoś z Państwa potrafi delikatnie to nazwać, to poprosimy. A po 7.35 porozmawiamy sobie dziś o rekrutacji do szkół średnich. Jeżeli nie dostaniemy się w pierwszej jakby turze, to musimy czekać na drugą i wtedy już mamy do końca wakacji, już mamy przerąbane, bo trzeba wybierać kolejne szkoły, kolejny raz trzeba się logować. A do ilu szkół składałyście? Do 22. Wybrałam 21 szkół. Ja 26. Dużo. Tak, żeby się po prostu zabezpieczyć, tak? Żeby nie było stresu kolejnego w drugiej turze. Dużo. O tej rekrutacji, o tych procedurach, które teraz będą wdrażane, porozmawiamy za kilka minut. 25 minut po 7 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Skrót wiadomości za 5 minut, a w międzyczasie Daria Zawiałow. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma. Lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą róż zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną, jeszcze bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany, tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Zdrowo to by Właśnie minęła 7.30. Michał Przerwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia dla województwa pomorskiego. Lokalne opady deszczu powodują podniesienie się poziomów rzek. Lokalnie mogą wystąpić podtopienia. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 13. Pacjenci cierpiący na pęcherzowe oddzielanie się na skórkę, wszystkie opatrunki dostaną całkowicie za darmo, zapewnia minister zdrowia. To rozwiązanie będzie dotyczyło około 100 chorych. Wraz z lipcową listą refundacyjną wzrosły dopłaty do opatrunków stosowanych przy tej chorobie. Rodzice chorych szacowali, że muszą wydawać na opatrunki już 8 tysięcy złotych miesięcznie. To Platforma Obywatelska musi zdecydować, czy pójdzie na wybory z SLD, czy z PSL. Stronnictwo nie przyłączy się do koalicji, której będzie sojusz, zadeklarował w Polsat News poseł ludowców Marek Sawicki. PSL prowadzi rozmowę z Kukiz 15 w sprawie wspólnego startu w wyborach do parlamentu. Wielka Brytania nie udzieliła akredytacji rosyjskim mediom RT i Sputnikowi na globalną konferencję na temat wolności mediów. Powodem jest aktywna rola w szerzeniu dezinformacji. W spotkaniu wezmą udział inne rosyjskie media. Jedynymi krajami, które nie zostały zaproszone, są Korea Północna, Syria i Wenezuela. Premier Wielkiej Brytanii zapewniła o pełnym wsparciu dla ambasadora w Stanach Zjednoczonych Kima Darroka. Wcześniej amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że nie będzie utrzymywał z nim kontaktów. Była to reakcja na poufne depesze ambasadora do władz w Londynie, w których skrytykował administrację Trumpa. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem ustawy wprowadzającej świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych. Ma być ono finansowane z dwóch źródeł, zapowiedział Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Są dwa źródła finansowania tego projektu. Jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i z tej części będzie finansowane też oczywiście kwestia wejścia w życie, jeżeli to będzie 1 września, to od 1 września. I druga część to będą środki z budżetu państwa. Wspomniany Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jest finansowany głównie z podatków osób, których dochody w roku podatkowym przekraczają 1 000 000 zł. Najbogatsi zapłacą tę daninę po raz pierwszy w przyszłym roku. Narodowy Bank Polski opublikował wczoraj raport o inflacji lipiec 2019. Przedstawił w nim projekcję inflacji i wzrostu gospodarczego. Ścieżka projekcji zakłada wzrost PKB o 4,5% w tym roku i o 4% w przyszłym. Jeśli chodzi o inflację, NBP przewiduje, że w tym roku inflacja CPI wyniesie około 2%, mówi Jacek Kotłowski z NBP. Spodziewamy się, że w tym roku inflacja może jeszcze rosnąć. W przyszłym roku możemy mieć taki przejściowy wzrost inflacji w pierwszym kwartale wynikający z zadziałania czynników jednorazowych. Natomiast w kolejnych kwartałach ta inflacja będzie stopniowo stabilizować się i zgodnie z naszą prognozą średnioroczna inflacja w przyszłym roku wyniesie 2,9%, natomiast w roku 2021 obniży się, ukształtuje się na poziomie 2,6%. Z zagranicy. Turecka lira zaliczyła kolejny w ostatnich miesiącach poważny spadek. Tym razem to konsekwencja dymisji prezesa Banku Centralnego. Wojciech Cegielski. Do dymisji doszło jeszcze w piątek, ale po weekendzie wartość tureckiej waluty spadła o ponad 1,5%. Inwestorzy tłumaczyli, że po dymisji nie mają pewności co do niezależności tureckiego banku centralnego. Władze nie podały oficjalnego powodu wyrzucenia prezesa z pracy, ale źródła rządowe twierdzą nieoficjalnie, że prezydent był niezadowolony, że prezes banku nie chciał zmieniać stóp procentowych. Od początku roku wartość tureckiej waluty spadła już o 8%, a w ubiegłym roku obniżyła się o 30%. Turecki kryzys ekonomiczny spowodowany jest też odpływem zagranicznego kapitału z kraju. Zagraniczni inwestorzy twierdzą bowiem, że rośnie ryzyko ich działalności w kraju rządzonym twardą ręką przez Recep'a Tayyipa Erdoğana. Sytuację dodatkowo pogarsza kryzys na rynku budowlanym. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na rynku walut nieznaczne zmiany od wczoraj. Euro kosztuje 4,25 zł, dolar 3,79, funt brytyjski 4,74, frank szwajcarski po 3,81 zł. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, burze, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Lokalnie możliwy także grad. W czasie burz prognozowana suma opadów to 20 mm. Temperatura maksymalna od 15 stopni miejscami na północy do 20 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie znaleźć najlepszych z najlepszych? W salonach Volvo. Tylko teraz Volvo XC40 w ofercie specjalnej. Już od 98 000 zł netto. Zapraszamy. Pani ma magister. Przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin. A co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację. Chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Jak góry, to lodowe. A jak konto, to z możliwością płacenia w 180 walutach bez prowizji. Otwórz konto Intensive. mBank. Bądź bogatszym. To nie jest oferta. Szczegóły o koncie Intensive dostępne są na mbank.pl/więcej. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/słowniczek. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie ósma. She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Nie pogniewa się zdecydowanie. Widziałem film. No właśnie dlatego. Kolega w studiu, Piotr Mac. Dzień dobry, panie redaktorze. I przyszedłem się pochwalić. Film Dextera Fletchera, o którym mało kto wie, że był podobno takim ghost reżyserem też Bohemian Rhapsody. A, filmu, tak, czyli ma na koncie dwa filmy biograficzne o znanych muzykach w przeciągu na bardzo niewielkiego czasu. I teraz pytanie, czy te filmy coś łączy? No pewnie tak, bo myślę, że łączy je dość swobodne podejście do faktografii, tak jak w przypadku Freddiego Mercurego. U Eltona Johna jest to pomieszanie takiej fantazji z bajką, ale myślę, że życie obydwu panów było trochę fantazją, w związku z czym tego typu podejście z puszczaniem oka i z humorem, jeżeli chodzi o naciąganie faktów, jest jak najbardziej słuszne. Ale nie chcę zdradzać. Tam też tak sprawował delikatną pieczę nad tym filmem. On sprawował nawet bardzo mocną pieczę, bo większość decyzji takich ostrych, kontrowersyjnych dotyczących tego, co pokazać, a czego nie, to są decyzje właśnie Eltona Johna. Nie mogę zdradzać, żeby nie psuć przyjemności tych najważniejszych rzeczy. Nie mogę też zdradzać, jak film się zaczyna. Zaczyna się od wielkiego bang. Tak się powinien zaczynać. Muszę przyznać, natomiast znakomicie się to ogląda. Rzeczywiście sekwencje te, które dotykają trudnych momentów w życiu Eltona, zawsze są zabarwione jakimś humorem w taki sposób, że nie możemy tego przewidzieć. No powiem o jednej rzeczy. Jest po próbie samobójczej historia na pogotowiu ratunkowym, która się przeradza w znakomity musicalowy numer taneczny. To jest takie w stylu właśnie Eltona. Mało kto wie, że Taron Egerton, z którym się Elton bardzo zaprzyjaźnił i traktuje go jako trzeciego syna, spotkał się z artystą już dwukrotnie na planie filmowym, chociaż jakby nie mieli ze sobą zbyt wiele w filmach wspólnego, ale grali w tych samych filmach i mieli ze sobą wcześniej kontakt. To nie jest jego ich pierwsze spotkanie. Zresztą myślę, że na tej podstawie Elton wybrał Egertona i ostatecznie go zaakceptował, jeżeli chodzi o talent i zdolności muzyczne. Choć pamiętamy, że bardzo długo typował Justina Timberlake'a do zagrania swojej roli. Czy niezręcznym będzie pytanie, który film bardziej? W moim przypadku Rocketman zdecydowanie, ale może dlatego, że ja jestem ogromnym fanem Eltona Johna, szczególnie okresu, o którym ten film dużo opowiada, czyli okresu w latach 70., kiedy był to prawdopodobnie najwybitniejszy artysta estradowy świata, choć teraz fani Queen się trochę obrażą. Jest jeszcze jedna rzecz, która w tym filmie jest pokazana i o której mało kto pamięta, że John Reed, czyli menadżer Eltona Johna, z którym zresztą był związany, powiedziałbym, emocjonalnie w tamtym okresie, był też menadżerem grupy Queen, czyli to wszystko się tutaj bardzo, bardzo krzyżuje. Zasadnie. Generalnie bardzo polecamy. Polecamy. Piotr Metz. Posłuchamy czego? Posłuchamy właśnie Eltona Johna z aktorem grającym go w tym filmie biograficznym, czyli Staronem Egertonem. I tak zaśpiewali razem Elton John i Elton John. Ten z filmu. Zapraszamy do Trójki. Za 17 minut będzie 8. W Krakowie, Białymstoku i Lublinie wyniki już są. W Łodzi czy Warszawie młodzież nadal czeka. Podwójny rocznik, czyli absolwenci podstawówek i gimnazjów, próbują dostać się do szkół średnich. Jednym uda się w pierwszej turze, inni będą musieli szukać szkoły w dodatkowej rekrutacji. Ta może potrwać nawet do końca wakacji. Żeby mieć większą szansę, uczniowie korzystali z możliwości wyboru wielu szkół. Jeżeli nie dostaniemy się w pierwszej jakby turze, to musimy czekać na drugą i wtedy już mamy do końca wakacji, już mamy przerąbane, bo trzeba wybrać kolejne szkoły, kolejny raz trzeba się logować. A do ilu szkół składowaliście? Do 22. Wybrałam 21 szkół. Ja 26. Dużo. Tak, żeby się po prostu zabezpieczyć, tak, żeby nie było stresu kolejnego w drugiej turze. My jesteśmy teraz po procedurze zakwalifikowania do przyjęcia i nie zakwalifikowaliśmy 2,5 tysiąca osób. Ewa Całus z Krakowskiego Wydziału Edukacji. Natomiast nie ma strachu, dlatego że dla tych osób mamy przygotowane miejsca w rekrutacji uzupełniających. Kandydaci będą mogli złożyć podania w zasadzie też do takiej ilości szkół, do jakiej będą chcieli. W tej pierwszej rekrutacji mieliśmy rekordzistów, którzy aż do 162 klas złożyli podania. Jedna osoba? Tak. osób, które złożyły podania do więcej niż 100 klas, było ponad 200. W Warszawie wyniki dopiero za tydzień. Te osoby, które zobaczą na liście, że się nie dostały, będą mogły skorzystać z pomocy miasta, uruchomi dyżury doradców zawodowych. Ewa Rogala z warszawskiego ratusza. Uruchomimy też dyżury w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Będą to dyżury zarówno dla młodzieży, jak i dla rodziców. No i oczywiście będziemy wtedy podpowiadać, gdzie może się młodzież udać, do których szkół. Jeśli dokumenty zostały złożone w szkole pierwszego wyboru, a taki był wymóg, no to trzeba będzie te dokumenty przenieść do szkoły, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. No ale rzeczywiście w sytuacjach, w których nie zakwalifikuje się nigdzie, będziemy podpowiadali o dostępnych miejscach. W Białymstoku 956 osób jeszcze czeka na swoją szansę. Agnieszka Błachowska z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Na tym etapie do 10 lipca uczniowie, absolwenci, którzy dostali się do tych szkół pierwszego wyboru, składają deklarację woli. I dopiero w momencie zamknięcia tego etapu będzie wiadomo, ile wolnych miejsc jest jeszcze w placówkach edukacyjnych. Poza tym Departament Edukacji przeanalizuje możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów w szkołach. Ile osób w Lublinie nadal szuka szkoły po pierwszym etapie? Niezakwalifikowanych łącznie jest 600 osób. Olga Mazurek-Podleśna z Kancelarii Prezydenta Lublina. Są to osoby, które nie zakwalifikowały się do żadnej placówki. Nie chodzi tutaj tylko o pierwszy wybór. Są to osoby, które nie spełniły warunków w ramach kwalifikacji. Są to osoby, które na przykład wybrały tylko jedną szkołę i jeden oddział, mimo że w Lublinie była możliwość wyboru aż do 6 placówek. W tym roku być może, żeby zwiększyć swoje szanse podczas rekrutacji, więcej uczniów złożyło prośbę o wgląd do egzaminów gimnazjalnych. Są takie komisje okręgowe, w której ta liczba wniosków jest wyższa około 30-50%, na przykład Okręgowa Komisja Gdańsku czy Łodzi. Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Są takie komisje, gdzie tych wniosków jest dwa razy tyle, na przykład we Wrocławiu. Jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Tych wniosków jest rzeczywiście tutaj bardzo dużo, ponad 10 tysięcy. W przypadku egzaminu ósmoklasisty tych wniosków jest niepełne 1500. Tutaj też na pewno Okręgowa Komisja Warszawska trochę ponosi konsekwencje tego błędu, który się wydarzył w przetwarzaniu wyników w egzaminie gimnazjalnym z matematyki. Wybrałam 10 szkół i 17 oddziałów. Do szkół złożyłam 17, do 21 oddziałów. Ja wybrałam 13 szkół, w tym do 20 klas. Kiedy właściwie rekrutacja się zakończy? 25 publikujemy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w Warszawie. No i tu zaczyna się drugi etap rekrutacji. I skończy? Z nowym rokiem szkolnym. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że każdy uczeń znajdzie miejsce w szkole. Dla części osób jednak to mogą być trudne wakacje, bo aż do końca nie będzie wiadomo, w której szkole będą kontynuować naukę. Te informacje zebrała Izabela Woźniak, napisał pan Marcin, tata ósmoklasistki. No to się pochwalę, pisze pan Marcin. Od piątku do piątku drżeliśmy o wynik, ale absolwentka ósmej klasy dostała się na wymarzony kierunek. Zaczyna naukę w kierunku technik, mechanik, lotniczy. Tak to będzie. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Pola i Monik Staszczyk. Piątek było na pierwszym miejscu. Jak będzie w tym tygodniu, proszę odwiedzić stronę internetową i zagłosować. Sporo dziś głosów w sprawie tego, jak jeździmy po autostradach. Ja jeździłem w stolicy kulturalnej świata, Paryżu, 3 lata. I tam widziałem różne takie rzeczy, o których tutaj nigdy w życiu nie widziałem, czyli mordobicia. I jakbym na przykład na Hama nie wcisnął się w ciąg samochodów, kawałek zderzaka, chociaż bym się w życiu nie włączył do ruchu. 2273. Bardzo często korzystam z autostrad i mam wrażenie, że to niektórzy pomylili pas startowy na lotnisku z autostradą. Muzyczny rozkład jazdy. Bartek Gil w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. O, dzisiaj dużo literek. Oj, oj, oj. Tom York, lider zespołu Radiohead, wydał niedawno swoją 3. solową płytę zatytułowaną Anima. To oczywiście wiąże się z tym całym żmudnym procesem, przez który muszą przejść artyści. Trzeba wstać rano, objechać 10 rozgłośni radiowych, dać się upudrować do zdjęć, rozmawiać z gazetami, których się nie czyta. Odpowiedzieć na te same pytania. A no właśnie. No może Tom York może sobie już teraz pozwolić na bardziej higieniczny i selektywny sposób promocji. Niemniej jednak wywiadów udziela. W jednym z ostatnich dla The Sunday Times zapytany, co sądzi o algorytmie sugerujących, czego ma posłuchać po tym, czego właśnie słucha, które stosują różne sklepy z muzyką, różne serwisy umożliwiające słuchanie muzyki, powiedział, a nie, jeśli lubisz to, co ci się, jeśli podoba ci się to, czego słuchasz teraz, to spodoba ci się to, co ci teraz proponujemy i wyskakuje mi news. Byk obchodził wczoraj 49. urodziny. Wszystko dobrego. Szykując się do premiery swojej nowej 14. już płyty Hyperspace, podzielił się bardzo oszczędną wersją pierwszej piosenki, którą publikował już w kwietniu, Soul Lightning, tym razem wykonaną przy akompaniamencie tylko harmoniki ustnej. Ale mniej więcej w tym samym czasie ukazała się piosenka duetu The Bird and the Bee, w której Beck gościnnie wziął udział. The Bird and the Bee tworzą wokalistka Inara George i Greg Kirstein, znany producent, także producent ostatnich płyt Becka. 8 sierpnia ukaże się album z ich własnymi interpretacjami piosenki pewnego zespołu. Będzie nosił tytuł Interpreting the Masters, a Tribute to Van Halen. Pierwsza piosenka, którą się właśnie podzielili, to Hot for Teacher. W rolę tytułowego nauczyciela wcielił się właśnie Beck. Dzień dobry, klaso. Mam dzisiaj z wami zastępstwo. Nazywam się pan Goodbody. Będziemy przerabiać tekst z Moby Dicka, więc proszę przejść do strony 69. Good morning, class. I'm your substitute teacher this morning. My name is Mr. Goodbody. We'll be reviewing the text from Moby Dick. So please turn now to page 69. Oh, yeah. we dig begins. Call me Ishmael. Greg, in the back, you there, Greg. Can you quiet down, please? I'm trying to read this text. All right. I want you to do... Wyciągamy karteczki. I notujemy. A my rzucamy okiem na listę najlepiej sprzedających się płyt winylowych pierwszej połowy tego roku w Wielkiej Brytanii. Wygląda trochę jak mutacja topu wszechczasów. Pierwsze miejsce, niewątpliwie na fali popularności pewnego filmu, okupuje kompilacja Greatest Hits zespołu Queen. Po raz pierwszy ukazała się w 1981 roku, ale w 2019 znalazło się na wyspach jak do tej pory 15 700 chętnych na nią. Mówimy tylko o winylach, przypomnę. Na trzecie miejsce wdrapał się album z tej samej epoki, Unknown Pleasures, obchodzące właśnie 40 urodziny Magnum Opus, chciałby się powiedzieć, zespół Joy Division, gdyby nie to, że obie płyty Joy Division zasługują na to miano. Warto zauważyć, że na oficjalnej liście sprzedaży płyt Unknown Pleasures w 2019 roku dotarło do miejsca 5, podczas gdy dotychczasowa najwyższa pozycja, jaką udało jej się osiągnąć, to miejsce 71. Tuż za manchesterskim kwartetem usytuowali się Fleetwood Mac z płytą Rumors, dwa stopnie niżej siedzi The Dark Side of the Moon, a drugą dziesiątkę otwiera Nevermind Nirvana. Powiewem świeżego powietrza jest Billie Eilish. Jej When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Czy doktor Rożek już odpowiadał na takie pytanie? Tak. Znajduje się na drugim miejscu tego zestawienia. Album ukazał się na początku kwietnia, a jego autorka została wtedy najmłodszą solistką, której płyta znalazła się na szczycie sprzedaży płyt. Miała 17 lat, 3 miesiące i 18 dni i pobiła Josh Stone o 2 miesiące i 10 dni. W swoich rodzinnych Stanach nie może z tego powodu otworzyć szampana jeszcze przez prawie 3,5 roku. Mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song if she needs all the lyrics. Zapraszamy do reklamy. Visa prezentuje, jak przetrwać w miejskiej dżungli. Kiedy pokonujesz rwący strumień samochodów, przejdź po zebrze. Gdy zaś chcesz zgarniać nagrody w miejskiej dżungli, płać Visa mobilnie i weź udział w loterii. Wystarczy jedna rejestracja na visa.pl, by każda mobilna płatność Visa stała się nową szansą na wygraną. Do zgarnięcia tysiące nagród, 5 razy po 10 tysięcy złotych. Smartfony, smartwatche, rowery elektryczne i wiele innych. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wyjątkowy album Lato z Radiem Festiwal 2019. Czołowi artyści polskiej sceny. Wśród wykonawców między innymi Brodka, Nosowska, Kaja, Smolik, Cortez, Krzysztof Zalewski i wielu innych. Album do kupienia na sklep polskieradio.pl, w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na stoiskach Polskiego Radia podczas trasy koncertowej. Komfortowe wakacje zaczynają się w salonie Citroena. Citroen C3 z wakacyjnym rabatem i promocyjnym ubezpieczeniem za 2,99% dostępny od ręki. Sprawdź szczegóły na e-promocja.citroen.pl. Citroen. Żegnamy reklamy.